Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W ciągu ostatnich 3 tygodni znowu byli na ustach całego świata Izraelczycy i Palestyńczycy. Państwo Izrael i Palestyna, którą zresztą Polska uznaje. Walki w Strefie Gazy, ostrzeliwania rakietowe, specyficzny, bliskowschodni sposób komunikacji. Coś, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy i tu w klubie, i w wielu innych miejscach, ale jednak to się ciągle zdarza. Spróbuję podsumować ostatnich kilka tygodni na Bliskim Wschodzie, proszę Państwa, za chwilę z Michałem Wojnarowiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A ja się nazywam Łukasz Jasina i życzę Państwu miłego wieczoru. I witam Michała Wojnarowicza w naszej nowej, tradycyjnym klubie Trójki, którym nie przerywamy już niczego muzyką. Cześć Michale, dobry wieczór. Dobry wieczór, Łukaszu. Co to się stało, że jak to się stało, że w ciągu ostatnich 3 tygodni mieliśmy powtórkę czegoś, co taki starszy pan jak ja, już 40-letni, widział chyba bardzo wiele razy od lat 80. Czy to, co się zdarzyło na Bliskim Wschodzie teraz pomiędzy Palestyńczykami a Izraelem, to jest jakaś nowa jakość? Czy też po prostu to, co nasz wspólny znajomy Jarosław Kociszewski kiedyś określał jako bliskowschodni sposób wysyłania sobie SMS-ów? Wydaje mi się, że obserwowaliśmy faktycznie po raz kolejny to samo, po raz kolejny tą specyficzną rozmowę, tak eufemistycznie można nazwać sytuację, w której giną ludzie, a są setki rannych i na oczach świata dzieją się po raz kolejny, wydawałoby się, bezsensowne tragedie. Pytanie, jakie będą efekty, bo one mogą być troszeczkę inne, ale myślę, że do tego z pewnością dojdziemy w naszej rozmowie. No, żeby przybliżyć naszym słuchaczom, no, byliśmy obserwatorami kolejnej, tak naprawdę czwartej większej eskalacji między rządzącym Strefą Gazy Hamasem, palestyńską grupą islamistyczną, terrorystyczną, tak przynajmniej uznawaną w Unii Europejskiej, przez USA, przez Izrael oczywiście. Przez Polskę także. Przez Polskę również. I państwem Izrael poprzednio, od kiedy ta grupa opanowała Strefę Gazy w 2007 roku, mamy do czynienia właśnie z takim konfliktem o różnym natężeniu, okresy dłuższego spokoju, przerywane właśnie tego typu eskalacjami, przypominającymi właśnie, no, właśnie taką wymianę ognia, rakiety ze Strefy Gazy lecące na Izrael, Izrael odpowiadający nalotami na to jedno z najgęściej zaludnionych miejsc świata. Potem znowu spokój. I tak od ponad dekady faktycznym jest, że, no, że byliśmy świadkami dość długotrwałego uspokojenia od tej ostatniej dużej eskalacji w 2014 roku, kiedy Izrael doprowadził też do lądowej operacji w tym miejscu. Obecna eskalacja była bardzo intensywna, dość wysokie straty po obu stronach. Skończyła się też, no, relatywnie szybko, tak, w porównaniu do tej poprzedniej. Pytanie właśnie, co będzie dalej, bo no, z pewnością nie będzie ona impulsem tego, żeby jakiś większy rachunek sumienia, czy jakby inicjatywy na rzecz zaadresowania całego konfliktu, bo przypomnijmy, że to jest jakby element dużo, dużo głębszej, dłuższej układanki, żeby te przyczyny zaadresować. No, zacznijmy może od jednej z przyczyn. Nasi słuchacze pewnie wrzucają Palestyńczyków do jednego worka. To jest przecież od wielu lat gigantyczna różnica Palestyńczycy z Strefy Gazy i Palestyńczycy z tak zwanego zachodniego brzegu Jordanu. Zupełnie inne struktury nimi kierują. Zachodni brzeg Jordanu, Ramallah, to jest Mahmud Abbas, jeszcze następca, a wcześniej zastępca Yassera Arafata. Te stare partyjne struktury Fatahu. Natomiast Strefa Gazy to od wielu lat Hamas. Jak ta dwuwładza się udaje właściwie? Czy to tylko pomaga w niej podział terytorialny tych dwóch miejsc poprzez terytoria izraelskie, czy też wynika z głębszych przyczyn? Podział z pewnością pomaga, tak, i przyczynia się do tego, że dużo, no, że ten właśnie byt, jakim jest autonomia palestyńska, no, bez tego łącznika sprawia, że takiej grupie jak Hamas dużo łatwiej było operować w Strefie Gazy i w swoim mateczniku i w efekcie to miejsce opanować. Warto sięgnąć do przyczyn tej dwuwładzy, które oczywiście, no, są też no, nie ograniczają się od ostatniej dekady, tak, bo od samego początku, od kiedy powstał Hamas tak naprawdę, pod koniec lat 80., wówczas jeszcze jako konkretniej grupa powiązana właśnie z Bractwem Muzułmańskim, z tą grupą islamistyczną sięgającą do całego Bliskiego Wschodu, tak, która dążąca do tego, żeby właśnie islam był tym głównym politycznym paliwem dla regionu. Zanim Hamas stał się organizacją stricte zbrojną, on był, i to z wielu obserwatorów podkreślił, on był dość wspierany po cichu przez Izrael. Ale na zasadzie dzieli rząd takiej bardzo znanej. Na zasadzie alternatywa wobec, wobec właśnie Fatahu, który wówczas był tą główną siłą palestyńską narodowo-wyzwoleńczą. Nie wyrzekał się wówczas do tych przemocy. OWP była organizacją za terrorystyczną. I w tym momencie, kiedy ktoś tam lokalnie zaczął podgryzać, tak, ktoś zaczął im podbierać poparcie, no to Izrael uznał, że warto przynajmniej im nie przeszkadzać, tak? Im słabszy Fatah, tym lepiej dla Izraela, tak to wtedy interpretowano. Na momencie w latach 90. No, Hamas wyrósł właśnie na tą grupę, która najmocniej kontestowała proces pokojowy, to jej zamachy samobójcze naznaczyły odejście od procesu pokojowego i miały kolosalne znaczenie dla późniejszej sytuacji w tym konflikcie. A Fatah trochę też oddał pola, tak, bo w momencie, kiedy on jednak poszedł na kompromis, tak, uznał państwo Izrael, OWP podpisało porozumienie z OSO, kiedy stał się tą główną funkcją, główną siłą zarządzającą autonomią palestyńską, tym takim pośrednim bytem, który tak naprawdę miał być strukturą tak naprawdę tymczasową, tak, ona miała doprowadzić do powstania niepodległej Palestyny, to był jakiś krok pół, ale jak często się okazuje, no właśnie takie rozwiązania tymczasowe okazują się paradoksalnie najtrwalsze, i to trochę nie z tego, nie wynikające jakby z siły tych rozwiązań, tylko po prostu z interesów tych grup. No ale mamy ten moment, kiedy kończy się druga intifada, połowa poprzedniej dekady, rozpisane są wybory do najpierw prezydenckie, wygrywają Mahmoud Abbas w 2005 roku i później są te wybory w 2006 roku, tak, i do nich też staje Hamas. I Hamas te wybory wygrywa. I pojawia się potężne, potężne, może nie tyle zdziwienie, tak, co niepewność ze strony tych wszystkich grup, które do tych wyborów parły, tak, Unia Europejska, Stany Zjednoczone z czasów George'a Busha, który właśnie wierzył mocno w tą doktrynę, że demokratyzacja ratuje społeczeństwo, rozwiązuje konflikty, także że trzeba zrobić wolne, sprawiedliwe wybory, a takie te wybory były w 2006 roku w autonomii palestyńskiej. I jakoś tak to magicznie tę sytuację się naprawi, ale nie. I w momencie, kiedy formalnie władze autonomii miałaby przejąć organizacja terrorystyczna, która się nie wyrzekła przemocy wobec Izraela, która nie była skłonna do deradykalizacji, no to postawiono na Mahmouda Abbasa, tak, który kontrolował ten ośrodek prezydencki. Były próby powołania wspólnego rządu, jakiegoś kompromisu między Fatahem i Hamasem. Ten proces też jakby naznaczył kolejne lata, bo te dwa ugrupowania trochę do siebie, może nie jak magnesy, tak, ale jednak były próby pojednania, rekonciliacji, stworzenia wspólnej jednej siły, jednego rządu przynajmniej. Ale w tym momencie to nie wyszło. Tak, w 2007 roku dochodzi do otwartego konfliktu, do zbrojnego przejęcia władzy w Strefie Gazy przez Hamas. Siły autonomii zostają tam pokonane. I w tym momencie mamy taką, mamy właśnie tą władzę, mamy podział, tak, mamy dwie, powiedzmy, traktujemy autonomię palestyńską faktycznie jakieś, quasi suwerenne państwo, no to Strefa Gazy jest taką zbuntowaną prowincją, tak, nie secesjonistyczną, nie domagającą się niezależności, ale rzucającą konkretne wyzwanie aparatowi państwowemu. to też sytuacja trochę, a nawet no, staje się bardzo pożytecznym argumentem dla Izraelczyków, którzy po drugiej intifadzie są dużo mniej chętnie nastawieni do procesu pokojowego, do wizji ustępstw. Nie widzą wpływ Palestyńczyków, to właśnie to jest często u nich sformułowanie, tak, że nie ma partnera do rozmów pokojowych, tak? To pierwszy raz powiedział Ehud Barak po klęsce jego próby rozwiązania pokojowego. I w momencie, kiedy właśnie można powiedzieć, że Fatah nie kontroluje całej autonomii palestyńskiej, że dużym poparciem cieszy się Hamas, że Palestyńczycy są rozbici, nie ma w nich jedności, to łatwiej takiego partnera, ewentualnie takich rozmów traktować z pewną nonszalancją i traktować taki argument, żeby do tych negocjacji nie podchodzić. Kiedy myślimy w Polsce o Gazie, to przypominały nam się różne filmy w rodzaju Stalkera, braci Strugackich, czy tego takiego filmu o tym, jak wylądowali kosmici w Johannesburgu sprzed 20 lat. Otoczona murem, wyizolowana przestrzeń, rozdzielona od świata. Takie getto straszliwe. A jak naprawdę wygląda zarządzane przez Hamas życie w tym bardzo zaludnionym, jak to sam mówiłeś na początku, regionie świata? Miejscami jak w każdym tego typu miejscu ludzie dążą do normalności, podejrzewam, że dla mnie jest to miejsce dość zwykłe, tak, ludzie chodzą do szkół, trwa, jest jakiś tam przemysł lokalny, dziennikarze piszą artykuły, ludzie chodzą do sklepów, mają kontakty też, jest uniwersytet. Są jakby, chodzą na plażę, tak, bawią się, są jakby pewne normalności, ale to wszystko jest właśnie podszyte tym, co idzie z góry, tak, tym, że to faktycznie jest, nie ma tej wolności takiej najbardziej banalnej, czyli wolności poruszania się, tak, to jest mocno, mocno ograniczone, okrojone. Warto podkreślić, że to nie tylko Izrael blokuje strefę Gazy, bo przejście w Rafah to jest przejście z Egiptem, tak, i w zależności od jakby sytuacji to przejście również jest jakoś kontrolowane, blokowane. Nie ma wolności gospodarczej, no bo nie ma pełnego obrotu towarami. Izrael mocno podkreśla, że nie może dopuścić do tego, żeby trafiały tam materiały mogące być wykorzystane przez Hamas do wzmocnienia swojego potencjału, ale kiedy takimi materiałami jest zwykły cement, tak, niezbędny do zwykłego budowania domów, ale traktowany też jako budulec do tworzenia tuneli przez Hamas, to wszystko ma swoje konkretne wymiary, to dość wiele lat, teraz troszkę mniej, tak, ale to jeszcze tak dekadę temu, kiedy to było najbardziej rozwinięte, w świat właśnie szły te obrazki tych tuneli, którymi była właśnie usiana granica gazańsko-egipska, którymi przemycano wszystko od właśnie zwykłego jedzenia, po broń, po lekarstwa niezbędne do tych paru szpitali, połącznie z, pamiętam, obrazki żywych zwierząt, tak, do zoo w Gazie, tak, bo to też jakby, żeby też jakby zapotrzebuje dzikich zwierząt, tak, więc trzeba je jakoś sprowadzić. Miejsce uzależnione od pomocy zewnętrznej, tak, które by bez wsparcia humanitarnego i też wsparcia finansowego ze świata, mniej lub bardziej przesyłanego trochę powodem właśnie wyrzutami sumienia państwa arabskich, czy po prostu będące ta pomoc pewnym narzędziem politycznym, tu kłania się polityka Kataru. Też miejsce jednak zarządzane przez taką, a nie inną organizację o takim, a nie innym charakterze. To też wiele obserwatorów podkreślało, że Hamas, przejęcie władzy przez Hamas wiązało się z pewnym zwrotem, tak, w stronę tego większego rygoryzmu moralnego, większych wymagań, czy właśnie ubioru wobec kobiet, czy jakiegoś większego, tak jak powiedziałem, rygoryzmu. Też Hamas dbając o to, żeby być tą jedyną grupą, tak, trzymającą władzę. Są oczywiście inne ugrupowania, chociażby palestyński islamski dżihad, inne mniejsze grupy, ale na przykład kiedy pojawiły się bardzo aktywne grupy salafickie parę lat temu, czy próbowały tam się rozwijać komórki państwa islamskiego, to zostało to brutalnie przez Hamas stłumione. Pan i władca może być jeden, nawet jeśli to jest pan i władca bardzo, bardzo no, mizernego królestwa, jeśli można tak powiedzieć. Ta druga para palestyńskiego życia, Michale. Mamy teraz bardzo dużo map, bo jak wszyscy też być może zauważyliśmy, w ciągu ostatnich kilku tygodni w Polsce byli ludzie, którzy popierali Izrael, byli ludzie, którzy popierali Palestynę. Była też grupa zdystansowana, ale ci, którzy popierają Palestyńczyków i ich walkę, pokazywali to relatywne zmniejszanie się obszaru pod władzą palestyńską od 1947 roku, czyli od okresu bezpośrednio poprzedzającego powołanie państwa Izrael. No i na takich mapkach na zachodni brzeg Jordanu to jest grupa niewielu kropek oddzielonych od siebie. Czy tak wygląda, takie wyizolowane punkty palestyńskie rządzone przez starzejącego się Mahmuda Abbasa, czy tak wygląda zachodni brzeg Jordanu? Z perspektywy wielu Palestyńczyków no, dokładnie tak, ponieważ ten status zachodniego brzegu, podział nałożony przez proces Oslo i polityka izraelska przede wszystkim i ta odgórna i ta jak najbardziej oddolna no, sprawiły, że nie możemy mówić o jednolitym terytorium palestyńskim na zachodnim brzegu, przynajmniej Strefa Gazy, przynajmniej od tego wycofania się izraelskich wojsk w 2005 roku, no trwa w takich granicach, jakich trwa od 1967 roku. Zachodni brzeg został na mocy porozumień z Oslo podzielony na trzy podstawowe terytoria. Terytorium typu A, B i C. Tak mocno teraz spuszczając, terytorium typu A to terytorium w pełni zarządzane przez władze autonomii palestyńskiej. One mają tam pieczę nad sprawami bezpieczeństwa, nad sprawami wszystkim cywilnymi. I tam koncentruje się jakby największa większość ludności palestyńskiej na zachodnim brzegu, co jakby ograniczy się do tych najważniejszych miast, właśnie Ramala, Tukarem, Jericho, i terytoria typu B z kolei to jest troszeczkę tego terytorium więcej, trochę rzadziej zaludnione i tam główne słowo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ma Izrael. Tak, to on tymi kwestiami bezpieczeństwa zarządza, izraelska armia te terytoria patroluje, kontroluje. Ale administracją zajmuje się wciąż strona palestyńska. I wreszcie terytorium typu C, gdzie te wszystkie rzeczy są pod kontrolą stricte izraelską. W świetle prawa międzynarodowego terytoria palestyńskie, zachodni brzeg, Strefa Gazy też, mimo że wycofano stamtąd wojska izraelskie, to są terytoria okupowane, tak? Czyli jest pewna relacja wymagana przez prawo międzynarodowe między państwem okupującym a realnością okupowaną. Izrael ma inne podejście do tego, ale no, chociażby dla porządku jednak stosuje na przykład konwencję genewską dla wielu aspektach, jeśli chodzi o te terytoria. Co jest w faktu, że no, to on ma to ostatecznie najważniejsze słowo, najważniejszą jest instancją, tak. I w momencie, kiedy na przykład obserwujemy rozwój i to trwający od tak naprawdę 1968 roku, tak, od wojny trzecioniowej, kiedy Izrael te terytoria właśnie zajął z rąk Jordanii, zachodni brzeg, a Strefy Gazy z rąk Egiptu, to mamy do czynienia z akcją osadnictwa, tak, z rozwojem, z rosnącą obecnością izraelskich żydowskich osadników na tych terytoriach palestyńskich, odbywające się metodami różnymi, tak, od najczęściej zajmowaniem ziem palestyńskich, wykorzystywaniem kruczków prawnych, korzystaniem z całego arsenału państwa, tak jakie to państwo posiada, tak, bo wiele palestyńskich terytoriów zostało po prostu na przykład określanych jako terytoria państwowe, czy wyznaczone jako na przykład poligony na zachodnim brzegu, wtedy to jakby jest pod kontrolą tylko armii i palestyńscy na przykład rolnicy nie mają nic do powiedzenia w tym momencie, ich pola są poza ich zasięgiem. Proces posadnictwa przyjął mocno sile właśnie zaraz z postępami pokojowego, paradoksalnie, bo te środowiska uznały, że fakty na... Że trzeba po prostu działać na działać w terenie, tak, że im więcej tego terenu będzie de facto w rękach żydowskich, izraelskich, tym one tak naprawdę zostaną, tak, i będą pewnym źródłem nacisku, pewnym zapewnieniem, że te biblijne, bo to jest właśnie ten argument, szczególnie teraz często powtarzam, że te środowiska biblijne ziemi Izraela pozostaną przy państwie żydowskim. Do tego jeszcze ten jeden bardzo ważny element, który no też się mocno w tym wizualium tego konfliktu mocno rezonuje, czyli mur bezpieczeństwa. Tak to przynajmniej określają Izraelczycy. Mur apartheidu czy mur separacyjny to jest właśnie... On się nam rzeczywiście może bardzo kojarzyć. To jest może trochę niepoprawne politycznie, co teraz powiem, ale on się kojarzy także z bardzo ważnym elementem historii Żydów europejskich. Tak na pierwszy rzut oka. Wiem, do czego nawiązujesz, i to też jest nawiązanie, które no, padało od samego początku jego budowy, tak? I to z jednej strony, z drugiej strony, czy też to określenie też padało na samo państwo Izrael, tak? Jako właśnie to otoczone przez inne państwa właśnie za zasiekami na każdej praktycznie granicy. No, ten mur też parę osób zawsze zwróciło uwagę, że to nie jest do końca mur. Znaczy on ma formę muru, tak, wysokich betonowych zapór na wiele metrów. Miejscami to jest po prostu no, zasieki połączone z elektroniką, tak, i też nie ma co ukrywać. To nie jest też najszczelniejsza bariera świata, ponieważ regularnie w sieci wchodzą filmiki o tym, jak Palestyńczycy w wielu miejscach spokojnie go przekraczają, znaczy, nie spokojnie, ale go przekraczają, tak, żeby podjąć się pracy w Izraelu, czy żeby pojechać na plażę. I gdzieś to z pewną świadomością, pewnym przyzwoleniem izraelskich władz, bo one też zdają sobie sprawę, że pewien wentyl bezpieczeństwa no, musi istnieć. Jakby to faktycznie był tylko betonowy mur otaczający każde możliwe osiedle i granice, tak, ale to rozdzielenie właśnie zieloną linię między Izraelem a terytorium palestyńskimi, no to generowałoby dużo większe napięcia. A teraz powiedzieli, że kiedy Ariel Sharon zaczął ten mur stawiać, to wiele było krytyki ze strony osadników, którzy obawiali się, że już nie będą mogli tych swoich osiedli rozszerzać, prawda? Więc to właśnie te wszystkie właśnie paradoksy tej sytuacji wychodzą, no, ale to też jakby jest no, dość mocny obraz tak rozdzielenia dwóch narodów, dwóch sąsiadów, tak, którzy no, uznają te ziemie za swoje. Ale też nauczyli się jakoś, Michale, żyć ze sobą przez wiele lat razem, bo jednak rzecz, o której ty też chyba wspominałeś, podczas nalotów ginęli pracownicy sezonowi w Izraelu, pochodzący z krajów dla nas bardzo egzotycznych. A to wynika także z tego, że Izrael przestał zatrudniać Palestyńczyków. Dokładnie tak. To, że na izraelskich farmach w dużej mierze pracują właśnie Tajowie, to, że opiekunki są akurat z Filipin czy z Nepalu, to może to faktycznie byłaby ta granica, która stąd to i tak by chyba jednak nie byłoby aż tak dużo zaufania. Ale tak właśnie to ale i tak trzeba dość powiedzieć, że na przykład budowlanka izraelska by nie istniała bez palestyńskich pracowników. Że większości tych przemysłowych ośrodków w osiedlach żydowskich pracują Palestyńczycy, tak? I znowu ta wymiana argumentów, że to Izrael daje pracę Palestyńczykom, że to właśnie jest jakaś forma współpracy, a Palestyńczycy powiadają, że no nie mają wyboru, tak? Że gdyby mogli pracować gdzie indziej, to i w lepszych warunkach, bo te warunki też nie są bynajmniej jakoś fantastyczne, to właśnie by to robili, tak? Ale masz rację, że kiedyś te lecenia wszystko były dużo bliższe, tak, bo to też się przewija mocno w różnych relacjach, mimo całego natężenia konfliktu, mimo tego, że te ataki no, trwają już od samego państwa Izraela nawet wcześniej, no, to pojawiają się te właśnie obrazki, że odwiedzało się, jechało się na zakupy do Ramalla po stronie izraelskiej, bo po prostu było taniej. Te wizyty, właśnie te palestyńczycy mogli więcej pracować w Izraelu. No to też jednak ciągle jednak według mnie była relacja nierównorzędna, tak nie mogę powiedzieć, że była jakaś tam mimo wszystko równowaga, bo te zaszłości historyczne, ten bagaż nagby, czyli tej wysiedlenia, ucieczki, wyrzucenia ludności palestyńskiej z terytoriów obecnego, współczesnego Izraela po wojnie w 1948 roku, no to wszystko gdzieś ciążyło I tak, no te państwa, jakaś forma kooperacji, czy po prostu no, wyrobienia status quo no, musiała zaistnieć. To nie jest tak, że tam konflikt trwa. Konflikt trwa non-stop, tak, ale dlatego mówimy już o eskalacji, tak, bo to jest coś wyjątkowego, tak. Tego nie było jeszcze parę lat temu i nawet między Strefą Gazy a Izraelem no, był jakiś układ, prawda, polegający na spokoju za spokój i jakiś związanych z tym właśnie też wymiarze ekonomicznym, gospodarczym. Zaczynamy ostatni kwadrans naszego dzisiejszego klubu. Pierwsze 25 minut było o Palestynie, to trochę nierównoważnie się zachowaliśmy. Zgodnie z tym, co mówiłeś, bo u nas będzie mniej o Izraelu. Kilka tygodni temu zaledwie gościłem ciebie i parę innych osób. Rozmawialiśmy o sytuacji w Izraelu po wyborach, kolejnych wyborach. Zresztą nie będziemy przed państwem ukrywali. Znamy się i takim jednym z najbardziej męczących cię rzeczy w ciągu ostatnich kilku lat jest to permanentne przekonanie, że będą następne wybory. Wojna zwiera szeregi, ale w Izraelu jakoś chaotyczne życie polityczne istnieje mimo całego permanentnego zagrożenia wojną. Więc pytanie już takie detaliczne, jak bardzo tych ostatnich kilka tygodni wpłynęło na izraelską scenę polityczną i czy doprowadziło do jakichś zmian, poza oczywiście tym, co także się zawsze zdarzało w trakcie tego typu konfliktów. No z pewnością izraelska polityka jest trochę zakładnikiem pewnych no, takich mechanizmów, tak, kiedy właśnie wchodzi na pierwszy plan bezpieczeństwo narodowe, ta nie chcę powiedzieć świecka religia Izraela, ale no to jakby podstawa, tak, ten fundament podkreślany właśnie, dlaczego ten Izrael powstał właśnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo ludności żydowskiej. W tych częściach no, też to widzieliśmy, prawda, że było wsparcie ze strony różnych stronnictw politycznych, ale masz absolutną słuszność, że ta sytuacja trafiła w mocno, mimo wszystko nieoczywiste realia polityczne, ponieważ wydawało się jeszcze parę tygodni temu, że Benjamin Netanyahu, ten premier król, który rządzi Izraelem już dłużej niż Ben-Gurion, no to od ponad dekady. Choć nigdy nie będzie założycielem państwa. Nigdy nie będzie, ale no cóż, jakby swoje piętno na państwo można tak różnymi metodami odcisnąć. Wydawało się, że on tą władzę odda, że inicjatywa troszkę mu się wymyka z rąk. No bo matematyka, czyli królowa nauk, no zawsze, no stała przeciwko niemu, tak, no nie miał tej większości, nie miał tych 60 plus 1 posłów w Knesecie, którzy pozwoliliby mu na zbudowanie najmniejszej możliwej koalicji, ale wystarczającej, żeby rządzić. I wydawało się, że inicjatywa przejdzie w ręce opozycji, która no, będąc gronem bardzo różnorodnym, ale jednak łączonym tym klejem, że premier musi odejść, już dzieliła skóry na niedźwiedzi, już artykuły były pełne, kto jakie ministerstwo dostanie i jak te podziały będą wyglądać. A tłem tych wszystkich sytuacji, zanim jeszcze dojdę do tej eskalacji, była postawa partii arabskich. Bo to też warto podkreślić. Ilu to jest posłów w Knesecie, Marek Michale? Wydaje mi się, że to, żeby nie przekłamać, bo były pewne... To powiem, że w przybliżeniu. W przybliżeniu. Partia dotychczas te partie występowały jako taka czterogłowa grupa Zjednoczona Lista, która łączyła właśnie bardzo szerokie grono od partii islamistycznej, takiej konserwatywnej, ale właśnie z tym islamistycznej, żydowsko-arabskich komunistów, nacjonalistów palestyńskich i inne tego typu grupy. Oni się rozbili i teraz Zjednoczona Lista ma sześć mandatów, a cztery mandaty ma właśnie ta islamistyczna partia konserwatywna RAM. To właśnie ona miała być tym języczkiem uwagi, ponieważ no jej lider Mansour Abbas uznał, że już dość tej biecznej arabskiej opozycji, tego, że partie arabskie nie są uznawane jako partner do rozmów, że nie biorą udziału jakby w rządzeniu państwa, że są oczywiście w parlamencie, mają platformę, żeby swoje argumenty przedstawić, ale za tym nie idzie żadne przełożenie na poprawę sytuacji samego elektoratu. Więc Mansour Abbas uznał, że koniec z tym, że on zasiędzie do rozmów z kim trzeba będzie, i z Netanyahu, i z opozycją. Dla Netanyahu, który podjął z nim rozmowy, nie do przeskoczenia okazała się postawa jego samego obozu, tak? Bo nacjonaliści żydowscy z partii religijnych sionistów uznali, że nie będzie to cytat zwolenników terroryzmu w rządzie. I to właśnie Netanyahu nie miał jak tej większości zbudować. Szansę miała opozycja i tu zaczyna się eskalacja. Która, i to jest element dość wyjątkowy, która trochę rozlewa się na terytoria samego Izraela. Tak? Dość powiedzieć, że o ile ten konflikt nie ograniczył się mimo wszystko tylko do tej takiej zwyczajowej wymiany ognia między Strefą Gazy a Hamasem, to był ten główny, najbardziej medialny spektakl, ale za nim stało potworne napięcie w Jerozolimie. Napięcie o charakterze... Może przypomnijmy ten formalny pretekst, faktyczny pretekst tej całej sytuacji. Oczywiście. Formalnym pretekstem były tak naprawdę dwa główne. Przede wszystkim spór własnościowy w dzielnicy Szejdżara. To jest dzielnica arabska w wschodniej Jerozolimie. Część, pewne organizacje żydowskie czekały na wyrok sądu w sprawie przejęcia właśnie części własności, która należała do nich przed 48 rokiem. Potem wschodnia Jerozolima była pod kontrolą Jordanii, zostali tam osiedleni palestyńscy uchodźcy i po 48 roku te organizacje żydowskie wróciły jakby do walki, do próby powrotu do swojej własności. Miał być wyrok, miał być eksmisja, to wzbudzało wielkie napięcia, bo to też wpisuje się w takie mocno buzujące wśród arabskiej ludności Izraela poczucie niepewności, takie te kwestie własnościowe, własności ziemi, lokali, czy ogólnie możliwość utraty domu. To jest to, co jest ta jedna z największych kości niezgody przeciwko władzom izraelskim. A drugi czynnik to był Ramadan, tak, były te napięcia związane z chociażby zamknięciem bramy damasceńskiej przez izraelską policję, działaniami izraelskiej policji, bo kiedy te manifestacje zaczęły się rozlewać, kiedy dołączyły się do tego grupy nacjonalistyczne żydowskie ze swoimi marszami, swoimi prowokacjami, wejście na policji na wzgórze świątynne, te obrazki poszły w świat. Wtedy Hamas zareagował na sytuację właśnie wstrzymując rakiety, no i mieliśmy tam eskalację, jak obserwowaliśmy. Ale te wszystkie właśnie napięcia też eskalowały, pojawiły się protesty w tych wszystkich międzyetnicznych miastach, gdzie żyje ludność arabska, gdzie żyje wspólnie z ludność żydowska. Lod, Haifa, Ramla, Jaffa pod Tel Awiwem, czy jakby część Tel Awiwu. Przemoc, próby linczu, podpalenie samochodów, podpalenia synagog, sklepów, przemoc, której Izrael dawno nie widział, na którą Izrael nie był gotowy, rzadko takie państwo jest gotowe, ale to było coś, co mocno, te obrazki mocno rezonowały społecznie, politycznie i w tym momencie ta osoba, która miała być jednym z tych głównych architektów wymiany premiera, Naftali Bennett, z partii prawica, zerwał rozmowy z resztą opozycji, co jakby z szansy na rząd nie netanyahowski bardzo mocno obniżyło. Obecnie sytuacja jest taka, że jeszcze ten mandat ma opozycja do stworzenia rządu. Jeszcze pojawiły też się sygnały, że może jednak wydaje się, że to da się porozumieć, że będzie powrót, bo na dobrą sprawę ważąc dwie jakby na szali, tak, czy wobec takiego wyzwania społecznego, politycznego, lepszy byłby rząd łączący naprawdę bardzo różne grono, tak, od prawicy po właśnie partie arabskie, partie lewicy, czy jednak nacjonalistyczny rząd prawicy z partiami religijnymi i takimi bardzo, bardzo twardymi, żeby nie powiedzieć wręcz niektórymi rasistowskimi grupkami posłów. I on miałby być tym, z Netanyahu na czele, on miałby być tym, który się za to zajmie. Sytuacja jest jeszcze bardzo dynamiczna. Wielu obserwatorów, powiedzmy, bardziej z zacięciem bukmacherskim stawia pieniądze jednak na piąte wybory, na jesień, ale obecnie system polityczny Izraela jest na tyle, niech będzie, że rozlibrowany, że każdy scenariusz jest jak najbardziej możliwy. A społeczeństwo? Czy znowu było pełne patriotycznych deklaracji i patriotycznych spektakli na placu Rabina w Tel Awiwie, czy też była to wojna wywołująca jednak w samym izraelskim społeczeństwie poważne kontrowersje? Pozdrowienia twojego psa. To były jednak bardzo trudne dni. Wielu Izraelczyków spędziło je w schronach. To chyba najtrudniejszy taki przypadek od bardzo, bardzo wielu lat. W zależności od tego, o których Izraelczykach myślimy, tak, bo dla tych, którzy mieszkają tuż przy Strefie Gazy, to jest jednak częstsze niż to jest norma, ale w Tel Awiw faktycznie został zaskoczony. Bo to i kiedyś dla tych z Galilei też północnej to była raczej norma, jakoś z Libanu i z Libanu. Tak, dokładnie tak. Ten front północny też, a chociaż to też było parę incydentów, co świadczy też o jakby skali tej eskalacji. No Izrael jest państwem społecznie mocno i też politycznie podzielonym, tak, więc reakcji było tak naprawdę tyle, ile było grup, tak. Ci bardziej, niech będzie, tak teraz upraszczam, tak lewicowi, no wzdychali nad kolejną eskalacją, nad kolejną bezsensownym, nieprawdopodobnym do niczego wymianą, tak, która nie doprowadzi ani do usunięcia Hamasu, ani do rozwiązania problemów dla całej reszty Izraela. Ludność arabska protestowała przeciwko przemocy policji, przeciwko kolejnej opresji ze strony państwa. Grupy prawicowe no, kibicowały dalszej eskalacji. Dość powiedzieć, że część sondaży, znaczy sondaże wskazywały, że dominująca część Izraelczyków domagała się kontynuacji operacji, tak żeby ten Hamas jeszcze bardziej osłabił, żeby bardziej jeszcze no, przetrącić tej organizacji kręgosłup, tak żeby zabezpieczyć to na kolejne parę lat spokoju, żeby zdobyć. Więc raczej z tych reakcji, które jakoś tam śledziłem, no wydaje mi się, że jednak poczucie takiej pewnej beznadziei, pewnej inercji, tak, że tu to jest trochę tak bez wyjścia, tak, że nie wiąże się z żadna inicjatywa, żeby ten konflikt rozwiązać. Tu korespondentka Tygodnika Powszechnego, pani redaktor Przerocka-Deret, która tam mieszka w Tel Awiwie, wspominała, że jest właśnie takie poczucie, że tylko trzeba się przyzwyczaić, tak, do konfliktu, tego, że się raz na jakiś czas trzeba właśnie uciekać do schronu, że się drży o swojego syna czy córkę, która jest w armii i że to jest jakaś część po prostu bycia Izraelczykiem. I z jednej strony faktycznie do wszystkiego można się przestraszyć, ale dla postanowienia obserwatora to też wydaje się być dość straszne i smutne mimo wszystko taka rzeczywistość. Czy Izrael nie przegrywa PR-owo swoich konfliktów z Palestyńczykami na świecie? Izrael bardzo o ten PR dba i środki poświęcane właśnie na to, żeby wizerunkowo nawet nie tyle wygrywać, co tłumaczyć ten konflikt, tak, żeby przekonać do swoich racji, żeby uzasadnić te kolejne działania, tłumaczyć cele, tłumaczyć, podkreślać, jakby wpisywać w kontekst, ale też wpisywać go w kontekst oczywiście z korzyścią dla Izraela. To faktycznie ten mechanizm tej hasbary, czyli tłumaczenia konfliktu jest po stronie izraelskiej no bardzo, bardzo rozwinięty, ale trudno przy całej jakby też świadomości wśród ludzi zaangażowanych, czegoś interesujących się konfliktem, że przy całej świadomości tego, że Hamas to nie są bynajmniej światli aniołowie mający tylko dobro na ustach, że Fatah to też też grupa o mająca już bardziej na celu swój interes, przynajmniej to za zachodnim brzegiem, niż jakieś tam konkretne, daleko idące działania na rzecz poprawy palestyńskiego losu. Natomiast wszystko, opinia publiczna wydaje się, że tak jest bardziej nastawiona jednak po stronie palestyńskiej. Z bardzo prostego powodu jest coraz słabsza, tak więc jest taki mechanizm, że jednak kibicuje się, w cudzysłowie kibicuje się słabszemu. Widzieliśmy manifestacje w zachodnich miastach, w USA. W Niemczech. W Niemczech solidarnościowe się ze stroną palestyńską. Ale w momencie, kiedy nam pojawia się dużo antysemickiego języka, pojawiają się wezwania do przemocy, no też takie ruchy łatwo dyskredytować, że to nie jest, że to bardziej szkodzi, tak? W tym momencie następuje odbicie piłeczki, że to nie jest jakby, że to rola Zachodu, tak żeby wskazywać Palestyńczykom, jak oni mają stawiać opór, tak jakie oni mają podejmować narzędzia. Oni sami to wybiorą, tak? Na to pojawia się odbicie pierwszej strony, także w takim razie, że da się blankietowego wsparcia dla jakichkolwiek działań. I tak można się przydać argumentami w jedną, w drugą stronę. Wizerunkowo faktycznie Izrael nie... Społecznie wydaje się, że ma bardziej pod górkę. Z kolei politycznie widzieliśmy reakcję na przykład w Austrii, w Czechach, kiedy na masztach lądowały izraelskie flagi. Ale właśnie, Polska, która podejrzewam w 2014 roku by jeszcze bardzo mocno Izrael poparła, i to również społecznie, już teraz do tego taka skłonna nie jest. Czyżby skutki roku 2018? No nie można tego wykluczać. To też jest zawsze jakaś bilans ze strony ośrodków tworzących politykę zagraniczną w naszym kraju. Faktycznie my z na przykład tego grona V4 jesteśmy obecnie najmniej proizraelscy, tak? Jeśli o to chodzi, też zawsze u nas jednak staraliśmy się mocno podkreślić nasze przywiązanie do rozwiązania dwupaństwowego, do prymatu prawa międzynarodowego w tym konflikcie. Też wydaje mi się, ale to też nie mogę teraz jakimiś podeprzeć tego głębszymi badaniami opinii publicznej. Wydaje mi się, że też rośnie, to bardziej widoczne jest, to jest też te jakby propalestyńskie, okazywanie właśnie tych nastrojów propalestyńskich. Pytanie tak naprawdę, co przyniosą kolejne dni, kolejne miesiące. Czy ten konflikt faktycznie został na troszeczkę przyciszony przed kolejnym wybuchem. No dość powiedzieć, że on nie będzie schodzić. Jak zainteresowanie pokazuje, że to wciąż jest rzecz, która te kolejne dekady cyklów medialnych jednak zajmuje, interesuje, że to jednak się mocno wżarło, chociażby też w popkulturę. Jeden z tych konfliktów, o którym wiemy dużo więcej, chociażby takiej czystej obserwacji, właśnie ta figura czy palestyńskiego terrorysty porwiącego samolot tak popularnego w latach 80. czy 90., czy chociażby serial Fauda, który pokazuje też trochę skrzywione, moim zdaniem, oblicze konfliktu, choć tworzony przez ludzi, którzy ten konflikt znają bardzo dobrze. No ale wiemy o tym wszystkim dużo więcej niż chociażby o konflikcie w Kaszmirze, tak, który wybuchł w podobnym czasie, a takiej atencji bynajmniej nie znajduje. Cóż, to jest też tak, że cały etap życia twojego jako analityka spraw izraelskich, bo to dużo czasu ci zajmuje i już w tej chwili, chociaż chyba dopiero kilka lat przecież z tym się zajmujesz, masz już tyle rzeczy za sobą, że możesz się uważać za weterana. Tak, tego nigdy nie powiem. Myślę, że nawet sporo osób, które się tym konfliktem zajmują długo, dłużej ode mnie, podpisują się totalnie pod zdaniem, że im dłużej się tym zajmują, tym mniej rozumieją, tym widzą, jaka to jest coraz bardziej... Jako historyk to rozumiem. Jako historyk coraz bardziej zagmatwana na ich oczach, więc pożyjemy, zobaczymy, czy coś też się po tym będę podpisywać. Dokładnie. W ramach spokojnego rozmawiania po konflikcie izraelsko-palestyńskim kolejnym naszym gościem był Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzisiaj dużo słowa, za którego słuchanie bardzo Państwu dziękuję i Michałowi także. Życzę Państwu bardzo dobrej nocy, spokojnej nocy. Łukasz Jasina.